وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن، یخسر المبطلون، خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے باطل پرست، یعنی اصل بادشاہت آسمان و زمین میں اللہ ہی کی ہے، جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ باطل پرست ہیں، اور انہیں اپنی اس غلطی کا احساس قیامت کے دن بہت اچھی طرح ہو جائے گا، اور اس دن ان کا انجام ناکامی کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ وترى، اور تم دیکھو گے، کل امت، ہر امت کو، کیسے، جاسیتن، زانوں پر گری ہوئی، کل امت، ہر امت، تدعى الى کتابها، بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف، یعنی اعمال نامے کی طرف، اليوم، آج، تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اس روز ہر امت جاسیہ ہوگی۔ جاسیہ کا لفظ جیم، فا اور واو سے ہے، دو زانوں بیٹھنا، جیسے کسی حاکم کے سامنے، بڑے انسان کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ دو زانوں کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنا، ادب کا بیٹھنا۔ جبریل امین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ اسی انداز سے بیٹھے تھے، اپنے سے بڑے کے سامنے، خواہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی حکومت کا عہدیدار ہو، جیسے کسی بھی طرح کوئی اولو الامر میں سے ہو یا پھر استاد ہو، تو ادب سے بیٹھنے کا سلیقہ یہی ہے۔ قیامت کے دن تمام لوگ اسی طرح آ کر بیٹھیں گے، حشر کے میدان میں بیٹھنے کا انداز یہ ہوگا۔ اس بیٹھنے کو کہتے ہیں دو زانوں بیٹھنا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کل امت، ہر امت، ہر گروہ، تو ہر کا کیا مطلب ہے؟ تمام لوگ، تمام لوگ اللہ رب العزت کے حضور، خواہ وہ مومن ہوں یا پھر کافر ہوں، سب کے سب اسی طرح بیٹھیں گے، کیونکہ خوف اور دہشت کے مارے کوئی بھی شخص اکڑ کر اور کیئر لیسلی اور لیئرلی نہیں بیٹھ سکے گا، ہر ایک مؤدب ہو کے بیٹھے گا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ کل امت سے مراد سب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ بعض اوقات کل اکثر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی میجورٹی کے لیے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی پھر کل سے مراد اکثر، یعنی دنیا میں جو لوگ سرکشی دکھاتے ہیں کل قیامت کے دن سرکشی نہ دکھا سکیں گے، لیکن اس دوسرے مفہوم میں زیادہ وزن نہیں، بات پہلی ہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حساب کتاب تو سب کا ہونا ہے، اعمال نامے تو سب کو دیے جائیں گے، یعنی ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانوں بیٹھا ہوگا، ہر گروہ اپنے اپنے دفتر اعمال کی طرف پکارا جائے گا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو بھی تم کرتے رہے ہو۔ کیسا منظر نگاہوں میں آتا ہے؟ امیجن کریں کہ بے شمار لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں، حساب کتاب کے انتظار میں ہیں، اور بیٹھنے کا سٹائل کیا ہے؟ سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے بیٹھنے میں کتنی عاجزی ہے نا، اور اس طرح بیٹھا ہوا شخص ایک دم اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا، اس کو اٹھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ یعنی مکمل عاجزی کا ایک منظر ہوگا. کوئی شخص ادھر ادھر ہنگامہ آرائی نہ کر سکے گا, بھاگ دوڑ نہ مچا سکے گا, ڈسپلن خراب نہ کر سکے گا, اس کو ادب احترام کے ساتھ وہاں بیٹھنا ہوگا. اور پھر ہر گروہ کو اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے اعمال نامے فردن فردن انسانوں کو دیے جائیں گے, اسی طرح بحیثیت گروہ کے بھی لوگوں کو بلایا جائے گا. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ گروہ بندی کس بنیاد پر ہوگی, عقیدے کی بنیاد پر, سوچ کے ایک جیسے ہونے کی بنیاد پر, اکٹھے مل کر کسی خاص کام کو کرنے کی بنیاد پر. دنیا میں بھی ایک گروہ کب بنتا ہے؟ جب ان کی سوچ ایک ہوتی ہے, ورنہ وہ ایک نہیں ہو سکتا. تو جن کی سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے پھر ان کے کام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, تو قیامت کے دن بھی وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور پھر اگر اس کو بڑے معنی میں لیا جائے تو جیسے امت مسلمہ بحیثیت امت بھی لائی جائے گی, جیسے سورۃ الزمر میں آتا ہے نا, وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ, کتاب رکھ دی جائے گی, انبیاء لے آئے جائیں گے, بلا لیے جائیں گے, اور شہداء بھی بلا لیے جائیں گے, یعنی کل امت. تو امت مسلمہ بحیثیت امت, یا امت بحیثیت ایک بڑے گروہ کے جو دنیا میں انسانوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے خیال اور عقیدے اور عمل کے اعتبار سے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان صرف اپنے ذاتی اعمال کا ہی ذمہ دار نہیں, بلکہ وہ ایک حد تک ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی کے اندر ہونے والے اجتماعی کاموں کی ذمہ داری بھی رکھتا ہے. امت کی حیثیت سے جو ذمہ داری دی گئی ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تو جس طرح امت مسلمہ دنیا میں لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے, قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں سب میں سے اس کو اٹھایا جائے گا, بلایا جائے گا, اور کہا جائے گا دیکھو اپنی ذمہ داری تم نے کس طرح ادا کی, کیا کر کے آئے ہو. یہ کتنی اہم بات ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اجتماعیت پسند ہے. اگر آپ قرآن پاک کے مضامین کو دیکھیں, ایک کے بعد ایک سورت, ایک کے بعد ایک آیت, تو آپ غور کریں گے کہ بہت جزیات میں نہیں جاتا قرآن, اصولوں کی بات زیادہ کرتا ہے. اگر آپ سیرت میں مکی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو وہاں پر بے شمار خرابیاں تھیں دور جاہلیت میں. مثلا لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, نکاح کے طریقوں میں, طلاق کے طریقوں میں, وراثت میں, طرح طرح کے ظلم و ستم رائج تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مکی سورت آ رہی ہے اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی, اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا گیا. حالانکہ قرآن کیا کرتا ہے, معاشرے کی اصلاح کرتا ہے, لیکن معاشرے کی جو جزیات ہیں, یہ خرابی ہے, وہ خرابی, یہ کرپشن ہے, وہ برائی ہے, اس کو زیادہ نہیں مینشن کرتا. صرف بنیادی باتوں پر سارا زور ہے. اللہ کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا ہے, اللہ تعالی کی قدرت کا, اس کے اوپر ایمان کا, پھر آخرت کی بات بار بار ہے, قرآن کی بات بار بار ہے, اعمال نامے کی بات ہے, شرک کی تردید ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی, یعنی ایک پورا مزاج قرآن کا کیا سمجھ میں آتا ہے, کیا چاہتا ہے قرآن؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کس طرح کیا؟ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, چھوٹی چھوٹی بحثیں چھیڑ کے, اس سے الجھ لیے اس مسئلے پہ, اس سے الجھ لیے اس مسئلے پہ. آج کل جب ہم معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو عموماً کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ کنٹروورشل ایشوز سے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, اس بات کی فکر ہی نہیں کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر کتنا ایمان ہے, خدا کا خوف کتنا ہے, خدا کی محبت کتنی ہے, خدا سے تعلق کیا ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں. ہم اگر پریشان ہوتے بھی ہیں معاشرے کی خرابیوں پر تو وہ چند ایک چیزوں کو ہم گن لیتے ہیں, اور جب ہم تبلیغ کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو ہم جزیات کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور صرف اجزاء کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ رسم ٹھیک کرا دیں, یہ رسم مٹا دیں, وہ خرابی دور کر دیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بنیاد تو ہے ہی نہیں, خرابیاں کہاں سے دور ہوں گی. جڑ تو ویسے ہی خراب ہے، اس سے تو جو اگے گا وہ خراب ہی اگے گا. جب کسی پودے کی جڑ ہی بیمار ہو جائے تو اس پہ پھل پھول کیا لگیں گے، وہاں بہار کیسے آئے گی؟ ہاں اگر بہار کے بعد خزاں آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جڑیں سلامت ہوتی ہیں، خزاں گزرتی ہے تو بہار پھر آ جاتی. لیکن اگر کسی پودے کی جڑیں ہی مر جائیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک خاص جڑ کو نقصان ہوتا ہے تو اوپر کا ایک درخت کا حصہ ہی سارا سوکھ جاتا ہے، اس پہ بہار نہیں لوٹتی. تو جن لوگوں کے عقیدے ہی خراب ہیں، جن کا ایمان ہی کمزور پڑ گیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، جنہیں آخرت کا حساب کتاب ہی یاد نہیں رہا، جیسے بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابیاں بہت ہو گئی تھیں، ایمانیات ہی متزلزل ہیں، وہاں آپ لوگوں کو کیسے سکھائیں گے لوگوں سچ بولا کرو؟ وہ تو ہنس کے کہیں گے سچ کا زمانہ کہاں ہے، وہ تو آپ کی اس تعلیم کو جھٹلا دیں گے، وہ الٹا آپ کو جھوٹا کر دیں گے. تو یاد رکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف پلٹیں تو اس کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انداز ہمارا وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اختیار کیا تھا. اور وہ کیا ہے؟ سارے کا سارا بنیادیں مضبوط کرنے کا، اور پھر بیچ میں کہیں کہیں ہلکا پھلکا بطور مثال کسی خرابی کا ذکر کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ وہ اذ الموعودۃ سئلت، بس ایک جملہ بول دیا گیا پوری صورت میں آخرت کی بات کرتے کرتے انڈائریکٹلی، انہیں کچھ نہیں کہا، ایک اور انداز سے احساس دلا دیا گیا کہ یہ خرابی ہے تمہارے اندر. اس لیے اگر آپ صرف اوپر اوپر سے پالش کرتے رہے، اندر ایمان نہ بیٹھا تو بات نہیں بنے گی. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ آج ہم اپنی اصلاح کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک گروہ کے، ہمیں آپس میں مسلمانوں کی اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے کن لوگوں میں اٹھنا ہے، اس کی ہم میں سے کس کو فکر ہے، کس کے ساتھ ہم ہوں گے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب کہاں ڈسپلے ہو، ہمارا ذاتی انڈیویجول اعمال نامہ کہاں ملے ہم کو قیامت کے دن. انفرادی اعمال نامے بھی ہوں گے اور امتوں کے اعمال نامے بھی ہوں گے. یہ تھے تم فلاں گروہ جو اس جگہ اس دور میں پیدا کیے گئے، یہ تھیں تمہاری ذمہ داریاں اور دیکھو تم کیا کرتے رہے. کل امت، ہر امت، تدعا الى کتابها، بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف، یعنی نام اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی طرف اشارہ فرمائیں گے، ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق، جو بولے گی تمہارے خلاف بالکل سچ، حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچی سچی بات کرے گی. یہ کتاب اب خود بول کے بتائے گی تم کیا کرتے رہے. اچھا، ہر جگہ نام اعمال کا جب ذکر آتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک کتاب ہے اور وہ ہمیں پڑھنی ہے، شاید ہم اسے پڑھیں گے، لیکن یہاں آ رہا ہے وہ بول اٹھے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب محض لکھی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ ریکارڈڈ بھی ہوگی. تو ایکشن ری پلے کر دیے جائیں گے، آپ کو ری لسن کرا دیا جائے گا جو کچھ آپ نے کیا ہوگا. کتاب بول اٹھے گی، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف انسان یا جانور بولتے تھے، ابھی کتابیں نہیں بولتی تھیں، مشینیں نہیں بولتی تھیں، آج کے دور میں تو مشینیں بول اٹھی ہیں. اب دیکھیں کہ آج کل مثلا سی ڈیز کو ریکارڈ کرنا نہیں کہتے، سی ڈی رائٹ کرنا کہتے ہیں. حالانکہ کیا وہ کتاب ہے جس کو رائٹ کرتے ہیں آپ، یا کیا اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس پر کچھ؟ لیکن لفظ کیا آپ یوز کر رہے ہیں، اس کو سی ڈی پر رائٹ کر لیتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات وہ پوری آڈیو فائل بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ رائٹ کر رہے ہیں. تو یہاں بھی کتاب کا معنی صرف یہ چھپی ہوئی اور کسی جلد میں بندھی ہوئی کتاب نہیں. قرآن پاک کو بھی کتاب کہا گیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے سنایا تھا اس کو اور کسی کتابی شکل میں نہیں دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اس کتاب کی شکل میں تو آیا ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں بنا ہے. تو کتاب کا لفظ ضروری نہیں کہ محض ایک تحریری کتاب کے اوپر ہی اپلائے ہو. کتاب سے مراد معلومات کا مجموعہ ہے، خواہ قلم سے لکھی ہوئی ہو، خواہ ٹائپ کی ہوئی ہو، یا ٹیپ کی ہوئی ہو، یا ریکارڈ کی ہوئی ہو، یا رائٹ کی ہوئی ہو، کچھ بھی ہو سکتی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف بالکل حق کے ساتھ بولے گی، ٹھیک ٹھیک گواہی دے گی۔ یہ ہم نے کیسے تیار کرائی تھی؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ نَسْتَنْسِخُ کون سا باب ہے؟ استفعال، طلب کا معنی ہے اس میں۔ نون سین خے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نسخ، لکھنا۔ ہم اسے لکھوا رہے تھے، یعنی ہم اسے تیار کرا رہے تھے، ہمارے اپنے علم کے علاوہ ہمارے فرشتے ہمارے حکم کے مطابق ہر چیز محفوظ کر رہے تھے، اور اس کتاب میں انسان کی نیت، انسان کی باتیں، انسان کا عمل، سب کچھ پوری ایکیوریسی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ریکارڈ کرایا گیا تھا، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل سچ، حقیقت کے مطابق، اور اتنا درست کہ کوئی بھی دیکھ کے انکار نہ کر سکے۔ جو انفرادی اعمال نامے ہوں گے وہ تو حشر میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشر کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ہر ایک کا اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا، صحیفے خود بخود ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انفرادی اعمال نامہ تو ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہوگی جو پوری قوم یا پوری امت کی ہوگی، جس میں امت کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جو کمی کوتاہی یا اچھا برا کیا ہوگا وہ وہاں محفوظ ہوگا۔ تو ہر امت کو بلایا جائے گا، آؤ دیکھو یہ پڑھو۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آپ کے اپنے ریفرنس کے لیے ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص مقام پہ ڈسپلے کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کسی میوزیم میں کوئی پرانی کتابیں ہیں۔ تو اسی چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ اس اعمال نامے کے علاوہ ہوگی کہ جو بحیثیت قوم کسی قوم کا اعمال نامہ ہوگا اور ایک خاص جگہ پر ہوگی، کہ ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگی، لوگ اس کی طرف جا کے انہیں بلا کے ان کو ایکسپلین کیا جائے گا، ان کے سامنے ان کی پریزنٹیشن رکھ دی جائے گی کہ یہ کچھ تم کر کے آئے ہو۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے، جو بھی تمہارے اعمال تھے۔ اب دیکھیں نا کہ بعض ذمہ داریاں ہماری انفرادی ذمہ داریاں اور بعض ہماری اجتماعی ذمہ داریاں، جن میں بحیثیت قوم ہمارا ایک وزن پڑتا ہے۔ مثلاً دنیا میں کوئی بھی ایشو ریز ہوتا ہے تو بحیثیت قوم ہم ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، عموماً وہ ہر فرد تو نہیں دیتا لیکن ایک گورنمنٹ کی طرف سے جاتی ہے، یا مثلاً آپ دیکھیے کہ آج کل جو مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں ہیں، او آئی سی ہے یا اسی طرح کچھ اور، تو وہ امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، نچلے لیول پر تو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم بھی ساتھ ہی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم ذہنی اور عملی طور پر ساتھ ہیں تو پھر ہمارا بھی وہی ساتھ ہی معاملہ ہوگا جیسے وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے بڑوں چھوٹوں کے، لیکن اگر بڑے کچھ کرتے ہیں اور ہم اس پر مطمئن نہیں ان کی خرابیوں پر، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے، سب کی نیت اور ارادے سے واقف۔ لیکن کبھی بھی صرف میجورٹی کو دیکھ کر اپنی رائے نہ بنائیں کہ میجورٹی یہ کہتی ہے اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے ملک کے سربراہ یا ہماری قوم کے لیڈر یا ہماری پارٹی یا ہماری جماعت کے مولانا نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی جو ذمہ داری دی ہے کہ اگر بڑے بھی کریں کچھ، یعنی اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ایک یہ کہ ہم عام لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کریں، امت کے ہر فرد تک ان کی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کریں۔ دوسرا یہ کہ جو خصوصی طور پر ذمہ دار لوگ ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا نا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خائی کا نام ہے، تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، ان کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، ان دونوں کے لیے بھی خیر خائی کرنی ہے۔ تو عوام کی خیر خائی کس میں ہو سکتی ہے؟ کہ ان کو علم دیا جائے، شعور دیا جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور ائمہ کے لیے خیر خائی کیا ہے؟ کہ صرف تنقید نہ کی جائے بلکہ ان کے لیے بھی خیر خائی ہو، ان کو بھی انسان اپنے طور پر احساس دلاتا رہے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب بھی کسی بھی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے یا ہم اس کو پسند نہیں کرتے, تو ہم میں سے میجورٹی بھی اس چیز کو ناپسند کرنے کے باوجود کبھی بھی اظہار نہیں کرتی, نہ ہی کوئی اپنی رائے پہنچاتی کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے, یہ درست ہے یا نہیں ہے. ہم سب بیٹھ کے اپنی نجی مجلسوں میں تبصرے کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بات غلط ہے, یہ آج کل ہمارے ملک میں یہ بڑی خرابی ہو رہی ہے, یا فلاں ہو رہا ہے, لیکن بس ہم آپس میں ہی بات چیت کر کے تو سب مطمئن ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی خیر خائی کی جائے, کہ ان کا بھی حساب ہونا ہے, ان تک بات پہنچائی جائے. تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی حساب کے علاوہ قومی حساب کتاب بھی ہوگا. اب بنی اسرائیل کی جب بھی بات ہوتی ہے اور ان پہ کتنی تنقید ہوتی ہے تو وہ ان کے افراد پہ تو نہیں ہوتی نا, کس سے ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے, کیا وہ اس میں زید بکر کی بات ہوتی ہے یا بحیثیت قوم سب کی بات ہے؟ تو قیامت کے دن بنی اسرائیل کو بھی بحیثیت قوم اٹھا کے اس کی کتاب دکھائی جائے گی کہ دنیا کی اقوام عالم کی تاریخ میں یہ تھا تمہارا کردار. قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, قوم لوط, ان تمام اقوام کو کل امت تدعا الى کتابها, ان کے تو سب بتا دیے جائیں گے تمہارے یہ جرائم تھے, ان کی وجہ سے تمہیں تباہ کیا گیا اور آج تمہارا یہ انجام ہے. قوم فرعون بحیثیت قوم کے اٹھے گی اور ان کو یوم القیامت یردون الى اشد العذاب ہوگا بحیثیت قوم. تو ہم بحیثیت انسان اگر الگ طور پر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اچھے انسان ہیں, یہ کافی نہیں جب تک ہم اسے دوسروں تک بھی نہ پہنچائیں. یعنی ہمارا دین وہ دین نہیں کہ ایک شخص خود ٹھیک ہو جائے تو وہ اس کے لیے کافی اور وہ دیندار بن جائے گا. نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اکیلا دیندار بن کے رہے کسی معاشرے کے اندر. آج کل ہو کیا رہا ہے, مثلاً ایک گھر میں سے کوئی ایک دین کی طرف آ گیا, باقی سارا گھر اس کی مخالفت کرتا اور کھینچ تان کے واپس اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا, وہ زیادہ دن دین پہ رہ ہی نہیں سکتا, وہ سب تقوی وغیرہ رخصت ہو جاتا ہے, واپس دنیا میں لوٹ جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بحیثیت قوم مسلمان جہاں جہاں الیمینیٹ ہوئے ہیں, اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں انل منکر چھوڑ دیا, پھیلنا چھوڑ دیا. جب کوئی چیز پھیلتی نہیں تو پھر سمٹتی ہے, سمٹتی ہے تو الیمینیٹ ہو جاتی ہے. یا تو آپ دین کو آگے پھیلائیں گے یا آپ خود بھی دین پہ قائم نہ رہ سکیں گے, یہ مانی ہوئی بات ہے. یہ جو ہم میں سے ہر ایک کو کہا گیا ہے نا امت کی حیثیت سے, تو اس میں یہ ہے کہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کرے لیکن ہمارے نیک اعمال میں سے ایک عمل خیر کو اپنی ذات سے دوسرے تک لے جانا لازمی ہے. یہ فرائض میں سے, مردوں کے بھی فرائض میں سے, عورتوں کی بھی ذمہ داریوں میں سے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص کو بہت بڑے پیمانے پہ بڑے لیول پہ کام کرے اور بہت دھوم مچا دے, یہ نہیں ہم سے تقاضا کیا گیا. ہم سے کیا ہے کہ اپنی حیثیت میں, اپنی کیپیسٹی میں ہر اچھی سوچ, ہر اچھی بات, ہر اچھی خیر کی چیز آگے پہنچاؤ, دوسرے کو دو تاکہ وہ تمہارا سہارا بنے, تم اس کا سہارا بنو. وہ تواصل بالحق ہو سکتا ہے, اکیلے حق پہ نہیں قائم رہ سکتے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ پچھلے جتنے بھی لوگ قرآن پڑھ کر گئے ہیں ان میں دیکھتی ہوں پلٹ کر, تو وہ لوگ واقعی ترقی کیے ہیں دین میں اور دین کی مضبوطی میں, ان کی تھنکنگ بھی اور ریفائن ہوئی ہے اور اس چیز کو انہوں نے واقعی کنوکشن کے لیول پر لیا, جنہوں نے اس بات کو آگے پہنچایا اور جنہوں نے اپنے تک رکھا ہے, وہ تنزل کا شکار ہوئے ہیں, حتیٰ کہ چہروں کے رنگ تک بدل جاتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق ایک خاص نور ہوتا ہے نا قرآن کا, جو مسلسل آپ پہ پڑتا ہے, اس کا اثر آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے. اور اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو میلے ہو جاتے ہیں, میلے ہونے لگتے ہیں. تو اگر آپ اپنے کو سنبھالنا چاہتے ہیں, یعنی یہ جو دین کی تبلیغ کا کام کرنے کی بات میں ہر وقت کرتی رہتی ہوں آپ سے, یہ ہمارا کسی دوسرے پہ احسان نہیں ہے. مثلا میں بھی جو بیٹھ کے یہاں پڑھا رہی ہوں, یقین مانے آپ میں سے کسی پر احسان نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے دس ہمیں پکڑنے والے ہوں گے, کیا کرتے ہو تم, یہ بتا رہے ہو, خود کو دیکھو. کتنا اصلاح کا موقع ملتا ہے جب تنقید ہوتی ہے, اور اگر ہم نہیں کسی کو بتائیں گے تو کوئی ہمیں بھی نہیں بتائے گا, اور پھر کیا ہوگا, جب کوئی کچھ نہیں کہے گا تو نیچے نیچے نیچے ہوتے چلے جائیں گے, دل سے بھی آہستہ آہستہ آہستہ قرآن کی محبت اللہ کا تعلق کم ہوتا جائے گا، وہ کمزور ہوتے ہوتے کسی اور ہی طرف چل پڑیں گے. تو یاد رکھیے قیامت تو آنی ہی آنی، حساب تو ہونا ہی ہونا، اور یہ ساری سچویشن آپ کو دکھائی دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہی بے وجہ باتیں نہیں فرما دی، ان باتوں کی حقیقت ہے اور ان پر آپ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ لا ریب فی، کہا ہوا نا آپ نے، مانتے ہیں سب. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں کہ جو بس ایسے ہی لکھ دی گئی کہ لوگوں کو تھوڑا ڈرا دیا جائے. نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی، اور ایسا ہونا ہے تو اس وقت کی تیاری اب کرنی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، نیس ممکن جزب قرآن زیستن گر تفاہی مسلمان زیستن. علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان صحیح بن سکو. لیکن ہم عامۃ الناس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد کے ہاتھوں میں قرآن ہے. یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ یہاں بیٹھ کے ہمارے سامنے ہے تو ہم کو تکبر کریں کہ جی دیکھو دیکھو ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں. نہیں، اگر اللہ نے یہ نعمت ہمیں دے دی ہے تو ہمیں اس بات کی درد بھی تو ہونی چاہیے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان تک کیسے جائے. یعنی حق پر قائم رہنے کا عمل دو طرفہ ہے، حق پر استقامت کا عمل دو طرفہ ہے، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا.